بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. تكي كمليشيا بابي نكتة بازو تنزكتي جانا كتك رسالة أصول السنة أصول السنة للحميدي للإمام الحميدي رحمه الله تعالى. شيخي القوى المسلطة آية إذن أستبتيش قوى الله تبارك وتعالى أن صفة يمكونه نا صفة يمكونه هاي فناني نصفة يبلون بيوكي نا أكسيما رحمه الله تعالى وما أشبه هذا من القرآن والحديث وما أشبه هذا وما أشبه هذا من القرآن والحديث يعني نا زيلي أمبازو زينا فنانا ننصوصه زي أمبازو زي متابعه ندني القرآن ندني الحديث ambazo zinafidisha na zinathibitisha kuwa Allah tabarak wa ta'ala ana majina na sifa zilizo kamilifu. Na miongoni mwa hizo ziko nyingi. Sheikh rahimahullah ta'ala akasema wala nazidu fihi, nasi hatuzidishi katika sifa hizo, wala nufassiruhu, wala hatuzigeuzi maana, نقف على ما وقف عليه القرآن والسنة. سيسي تنسماما فالي إلقسماما قرآن والسنة هتزديش ولا هتجوز معنى بل فالي أنبقوا زمسماما قرآن والسنة كتيكا قوليزيا ناسي تسمامي هاكو. Na miongoni mwa aya kama hizo ni pale aliposema Allah tabarak wa taala kullu shay'in halikum illa wajhahu katika sura al-Qasas aya 88, kwamba kila kitu kitakufa isipokuwa yeye Allah tabarak wa taala, na akatumia ibara ya wajhu. Lakini pia imekuja hadithi ya Jabir رضي الله تعالى عنه أسمى إلكترمك هي آية قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم سمى إي محمد هيتيه الله لمنيوز وقلتين عذاب وتفجوين. قال رسول الله أنتم عليه الصلاة والسلام وكسيمة كتآية هي إلكترمك كتف سورة الأنعام يستمتانه أعوذ بوجهك لنجلين لك وجهك إيه الله لنجلين لك وصواك إيه الله. قال كشاء الله قسيما أو من تحت أرجلكم أو الله لنجز قولتين يذاب تين يمبوين تكيا تين يمبوين أيهير هي وكتك سوط الأنعام انتم يا قسيمتين. قال انتم يا قسيما أعوذ بوجهك najilinda kwa wajhi yako ewe Allah, najilinda kwa uso wako ewe Allah. Na asema Allah au yalbishia au Allah anaweza kukuleteeni kundi la watu likaje likakuvamieni au akakuchanganyeni mkagombana mkapigana. Qala Rasulullah, mtume sallallahu alayhi wasallam akasema hadha ahwanu au hadha aisar, hili ni jepesi zaidi kuliko hizo zingine. Yani adhabu ya kupigana watu kwa watu ni nyepesi kuliko adhabu inayotoka kwa Allah tabarak wa taala yeye mwenyewe. Na hadithi hiyo ambayo mtume amezungumza a'udhu biwajhika ni hadithi iko katika sahihu al-Bukhari katika namba 4628. Na kwa hiyo Allah tabarak wa taala amejisifia sifa ya wajhi kama ambavyo amejisifia sifa ya aini na sifa hizo amezitaja ndani ya Qur'an. Bali katika hadithi zimekuja hadithi nyingi sana ambazo zikielezea juu ya sifa za Allah tabarak wa taala ambazo amejithibitishia yeye mwenyewe. Na ni hadithi nyingi sana ambazo zinaonyesha kwamba Allah tabarak wa taala ana sifa na sifa zake hazifanani na sifa za viumbe wake. Na hivyo ahli sunnati wal jamaa wanamthibitishia Allah vile alivyojithibitishia mwenyewe, na wala hawageuzi maana, na wala hawamfananishi na viumbe wake, na wala hawakanushi, na wala sifa hizo hawaziwekei kaifia, yani kwamba ziko namna fulani. Bali imekuja sifa ya kucheka. Allah tabarak wa taala amejisifu na sifa ya kucheka pale aliposema katika hadithi ya Abi Hurairah radhiyallahu anhu katika sahih al-Bukhari namba 2826 na katika sahih Muslim namba 1890, Mtume akasema sallallahu alayhi wasallam, yadhhaku Allahu ila rajulain, Allah anacheka afurahi juu ya watu wawili, yaktulu ahaduhuma al-akhar, mmoja anamuua mwenzake, yadkhulani al-janna, alafu wote wawili wanaingia peponi. Huyu anamuua huyu na huyu anamuua huyu, halafu wale wawili walouana wanaingia peponi. Yuqatilu hadha fi sabilillah, huyu mmoja anapigana na mwenzie fi sabilillah, fayuktalu, anauliwa. Akishauliwa yule aliyemuua mwenzake, thumma yatubu Allahu ala alqatili, kisha yule aliyeua mwenzake anaingia kwenye Uislamu afanya tauba, alafu Allah amkubalia tauba yule ambaye fali amemuua mwenzake, fayustashhadu, alafu naye pia anakufa shahidi. Sielewa vizuri, simetokea kwa wengi katika masahaba. Sahaba alikuwa upande wa makafiri, ameshiriki vita vya Badri kapigana, akashiriki vita vya Uhud akapigana upande wa makafiri, baadaye akasilimu akaingia upande wa Uislamu akapigana, kule aliua na huku naye pia akaja kufa nini, akaja akauliwa. Kwa hiyo Allah aliwacheka na hilo. Kwa hiyo Allah amejiwekea sifa hii ya kucheka, na sifa hii kasifiwa na nani? Na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Haya, tutaigeuzaje na tuseme kucheka kwamba alikuwa amfanya? Tutaigeuzaje hiyo sifa kwamba Mtume akasema yadhhaku Allahu, Allah anacheka, si tusemeje? Tunaweza kuigeuza vipi hiyo sifa? Anatabasamu. Bali sifa ya kuchukia, Allah amejisifu na sifa ya kuchukia katika hadithi ya Abi Huraira pia vile vile, ambayo imepokea ni hadithi mutafakun alayhi kama ya kwanza katika sahihi al-Bukhari namba 3340 na katika sahihi Muslim namba 1194. Anasema Mtume alayhi salatu wassalam katika hadithi Shafaa, inna rabbi kad ghadiba al-yawma ghadaban, hadithi ya Shafaa, siku ambayo watu wamesimamishwa katika mawqif baada ya kufuliwa kisimamo kirefu, wataenda kwa Adam kutaka akawaombee kwa Allah. Adam atawakatalia, watakwenda kwa Nuhu atawakatalia, kwa Ibrahima atakataa, kwa Musa atakataa, kwa Isa atakataa, mpaka watakuja kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na katika hadithi hiyo ikaja ibara kwamba Mtume asema inna rabbi kad ghadiba al-yawma ghadaban, hakika Allah amekasirika leo hasira ambayo lam yaghdab qablahu mithlahu, hajawahi kukasirika hasira kama hiyo, wa lan yaghdab ba'dahu mithlahu, na baada ya leo hata ghadibika hasira kama hiyo. Kwa hiyo Allah Mtume akamsifia Allah na sifa hii, sifa ya kukasirika ya kuchukia. Haya, utaigeuzaje hiyo sifa? Na hadithi ni muttafaqun alayhi, hadithu sahih. Kwa hivyo ahli sunnati wal jamaa wanamthibitishia Allah sifa ambazo yeye mwenyewe Allah tabarak wa taala amejithibitishia, na ziko mfano hizo dalili chungu mzima, dalili nyingi sana zenye kuonyesha kwamba Allah tabarak wa taala anapenda, Allah tabarak wa taala anacheka, Allah tabarak wa taala anachukia. Inna Allah yuhibbul muhsinin, sawa sawa, Allah anawapenda watu gani? Watu wema. Allah anapenda, Allah anachukia, ni sifa ambazo Allah tabarak wa taala amejisifu nazo, na zingine amesifiwa na mtume wake Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Bali miongoni mwa hadithi ya kupenda ni hadithi ya Abi Huraira, ambayo pia amepokea al-Imamu Muslim katika sahiha Muslim namba 2637. Asema mtume sallallahu alayhi wa sallam, inna Allah idha ahabba abdan da'a Jibrila. Inna Allah idha ahabba abdan, Allah anapompenda mja wake, anapompenda mja, da'a Jibrila, humwita Jibrilu, humwita Jibrilu ambaye ni kiongozi wa malaika. Faqala, akasema kumwambia, inni uhibbu fulana, mimi nampenda fulani, fa ahibbahu, na wewe mpende. Qala mtume asema, fayuhibbuhu Jibrilu, Jibrilu naye ampenda yule fulani. Thumma yunadi fi samai, kisha Jibrilu atangaza katika mbingu, fayaqulu inna Allah yuhibbu fulanan fa ahibbuhu, enyi viumbe mwishi mbinguni, Allah amempenda fulani na nyie mpendeni. Fayuhibbuhu ahlu samaa, wanampenda watu wa mbinguni, viumbe wa mbinguni wote wanampenda. Thumma qala tunasema thumma yudau lahu alqabulu fil ardi, kisha yule mtu anapewa kabuli katika ardhi, akisema watu wanamkubalia, akitoa ushauri unakubaliwa, akitoa nasaha zinaeleweka, akikaa na watu wanampenda, sawa sawa, Allah anamwekea kabuli yule mtu katika nini? Katika dunia. Wa idha abghadha abdan da'a Jibrila, na Allah akimchukia mja yumwita Jibrili, fayaqulu, anamwambia, inni ubghidhu fulanan, mimi nimemchukia fulani, faabghidhuhu, na wewe mchukie. Qala mtume asema, fayubghidhuhu Jibrilu, Jibrilu naye amchukie yule mtu. Thumma yunadi fi ahli samai, kisha Jibril anatangaza kwa viumbe wa mbinguni, inna Allaha yubghidhu fulanan faabghidhuhu, Allah anamchukia fulani na nyie mchukieni. Qala mtume asema, fayubghidhunahu, wa viumbe wa mbinguni na wao pia wamkasirikia yule mtu wanamchukia. Thumma tudau lahu albughdha'u fil ardi, kisha yule mtu anawekewa chuki katika ardhi na sisi tunaweza kumchukia. Hata kama huyu kazungumza leo, kazungumza kizungumza na kuwa mbaya zaidi kuliko alivyozungumza mwanzo. Sisi tunaelewa vizuri. Kila akipita mahala watu wanamwombea dua bora afi. Yaani watu wanamchukia. Kwa hivyo hii ni sifa, hii ni sifa ambazo, sifa ambazo Allah mtume sallallahu alaihi wasallam akamsifia Allah tabaraka wa taala, na watu ahli sunna wanamthibitishia hivyo, kama alivyosema al-Imam Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani rahimahullah ta'ala, ittafaqa al-fuqaha, wamekubaliana mafaqihi wote wanawachuoni wa fiqhi kullihim min al-mashriq ila al-maghrib, kuanzia mashariki mpaka magharibi ya dunia, wote wamekubaliana ala anna al-iman bil-Qur'an wal-hadith wal-ahadith, kuamini Qur'an na kuamini hadithi za mtume, alati jaa biha al-thiqat, ambazo wamekuja nazo waaminifu, an rasulillah, kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, fi sifati rabbi azza wa jalla, katika sifa za Allah tabarak wa taala, lazima kuamini, min ghairi taghyirin, pasina kubadilisha, amini hivyo hivyo, wala wasfin, wala usitengeneze sifa zingine unazozijua wewe, kwamba yadun itakuwa kudra au itakuwa neema, usileti, wala tashbihin, wala usijifananisha na sifa ya kiumbe katika viumbe wake. Faman fassara al-yawma shay'an min dhalika, yeyote ambaye leo atafasiri katika sifa hizo za Allah, faqad kharaja mimma kana alayhi an-nabiyyu, mtu huyo ametoka katika itikadi aliyokuwa nayo bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, wa faraqa al-jamaa, na amefariki, amekwenda kinyume, amejitenga na jamaa ya Waislamu. Fa innahum lam yasifu wa lam yufassiru, kwani jamaa ya Waislamu wote hawakutengeneza sifa zingine tofauti na za Allah, wala hawakufasiri zile sifa za Allah kuzihamisha katika maana nyingine. Walakin aftau bima fil kitabi was sunna, lakini wamejibu tu wakafutu vile ilipokuja ndani ya kitabu na sunna. Thumma sakatu, kisha wakanyamaza. Faman qala biqawli jahmin, atakayezungumza kauli ya Jahm ibn Safwan, faqad faraqa aljamaa, huyo amekwenda kinyume na jamaa ya Waislam. Liannahu qad wasafahu biwasfin la shay, kwa sababu atakuwa amemsifu Allah na sifa isiyokuwa na kitu. Na zipo kauli nyingi sana ambazo zimeelezwa na ahli alilmi juu ya sifa za Allah tabaraka wa taala. Sheikh akasema ونقول الرحمن على العرش استوى. نتنسيما الرحمن الله تبارك وتعالى على العرش استوى. يكجو لعرشياك سورة طه آية يتانو. ومن زعم نيوتي أما أتداي غير هذا فهو معطل جهمي. Atakayedai kinyume na sifa hiyo kwamba Allah hayuko juu ya arshi, yuko popote, basi mtu kama huyo mu'attalun jahamiyun, ni mtu aliyokataa sifa ya Allah, bali ni jahami. Wa alla naqula, na wala tusiwe ni wenye kusema, kama qalatil khawariju, kama walivyosema makhawariji, man asaba kabiratun faqad kafara, atakayefanya dhambi kubwa katika madhambi makubwa basi huyo amekufuru. Ama katika aya ambayo Allah tabaraka wa taala amesema arrahmanu ala al'arshi istawa, ay malaki, kwamba ala wartafa, Allah yuko juu ya arshi, na hii ndio tafsiri iliyokuwa ya sawasawa. أما تفسير استواء بالاستقرار فلم يرد في الكتاب والسنة. كي يمنى تفسيره يا على وارتفع وكيف تفسير كما أنا استقرار كما مكازياك ما كو يكو كول لكن الله يكو فوقوتك أبان سبنبوه الله يكو مهالا فوقوتك لكن علم ياك الله يكو مهالا popote. Sasa ahata bi kulli shay'in ilma, ama yeye mwenyewe zati yake yuko wapi? Arrahmanu ala al'arshi istawa. Huna la yu'jibuni, qala al-imam adh-dhahabi, amesema al-imam adh-dhahabi ba'da an dhakara qawla al-kalbi, baada ya kumtaja qawli ya imam al-kalbi wa maqatin fi ma'na al-istiwa bil-istiqrar. Baada ya hawa wawili kuzungumza al-kalbi na muqatil katika maana istiwa, wakaleta maana istiqrar, akawaambia la yu'jibuni qawluhu istiqra, qawluhu istaqarra, hainifurahishi kufasiri istiwa kwa maana istiqarra, bal aqulu kama qala Malik, bal minasema kama alivyosema al-Imam Malik, imam al-istiwa ma'lum, istiwa ni jambo linalojulikana katika lugha ya Kiarabu. Istiwa maana yake ni ala wartafa, wala istiwa haina maana istaqarra. Tunafahamiana vizuri. Qala Sheikh al-Islam, asema Sheikh al-Islam, suila anha Malik ibn Anas, aliuliza jambo hili ar-Rahman wa ala arshi istawa al-Imam Malik ibn Anas, wa qala as-sa'il, yule muulizaji akasema الرحمن على العرش استوى كيف استوى نينس نين ها كيف استوى يلي مولزاني يكاوليزا ايه امكادي استوى يكو فيه كما بلا سيسي كوني كيسوائيلي وسيمي fulani amekaa afu mtu akuulize amekaaje au kukaa ni vipi, sasa utakalia kichwa. Kukaa kunajulikana na kusimama kunajulikana na kulala kunajulikana, au sivyo? Afu mtu anauliza kukaa ni aje, jamaa auliza ma maana istawa, istawa ma istawa maana yake nini? Imam Malik asema, asema Sheikh al-Islam fa atraqa malikum bi ra'si, akatikisa kichwa chake kwanza, mpuzi gani huyu, hatta alahu ar-ruhada, mpaka kikawa juu, yani watu wakamshuhudia sasa jamaa amekasirika. Thumma qala, kisha akajibu akamwambia hivi, al-istiwa'u ma'lum, al-istiwa ma'lum, neno istiwa katika lugha ya Kiarabu linajulikana, hakuna mwarabu asiyejua neno hili. Walkaifu majhul, na namna ya istiwa alivyokaa Allah huko juu ya arshi hakuna mwenye kujua, ni jambo lisilojulikana. Walimanu bihi wajibun, na kuamini vile aliposema Allah ni lazima uamini. Wasualu anhu bid'atun, na kuulizia jambo swali kama hilo ni uzushi. Wama araka illa mubtadi'an, na mimi sikuoni wewe ni mzushi, wewe na uliouliza hili swali wewe pia mzushi wewe. Thumma amara bihi fa ukhrija, kisha akaamrisha vijana wake, aje niwe nipeleka nje ya msikiti, uuze atuletea maswali ya ajabu ajabu. Eh, jamaa akatolewa msikitini. Wa jami'u al-a'immatu ad-din, na maimamu wote wa Kiislamu, Ibn Majshun والأوزاعي والليث بن سعد وحماد بن زيد والشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهم كلامهم من ينوياه يدل على ما دل عليه كلام مالك ينفنان نكلك لتنولشنا من ينوي مالك من أن العلم بكيفية الصفات علم يقجو لما يصفز الله ليس بحاصل لنا حكونا من يجوه haipo elimu hiyo kwa yote. Li anna al-ilma bi kayfiyya sifatun far'un 'ala al-ilm bil kayfiyyati al-mawsuf, kwa sababu elimu ya kujua namna ile sifa ni sehemu ya elimu ya kujua sifa ya yule kayfiyya yule mwenye kusifiwa. Fa idha kana al-mawsuf la tu'lam, ikiwa elimu ya kusifiwa mwenyewe Allah huwezi kumjua namna alivyo, eh, kayfiyatu hayulikani kayfiyya yake, imtana an tu'lama kayfiyatu sifa, imezuilika pia haiwezekani kujua kaifia ya sifa zake. Na haya kaeleza Sheikh al-Islam katika majmua al-fatawa juzu ya 6 katika sahifa ya 398. Kwa hivyo ahli sunnah wal jamaa wanaamini kwamba Allah tabaraka wa taala yuko wapi? Juu ya arshi. Sawa sawa. Naam, istawa ala al-arshi bi sifatullah bila kaifia au bila kaifin yajibu al-iman bi, kuamini sifa ya istiwa ya Allah tabaraka wa taala ni sifa ya Allah, haitakiwi kuweka kaifa, kuweka vipi, ikoje, bali kuamini lazima, kwani Allah amezungumza katika mfano wa aya kama hizo, thumma stawa ila samaa, amezungumza hivyo. Ibn Abbas akafasiri thumma stawa ila samaa, qala Ibn Abbas wa aktharu mufassirin as-salafi irtafa'a ila samaa. Na mtu atakayekwenda kinyume na hivyo atakuwa ni muattal, sasa atakanusha sifa za Allah tabaraka wa taala kama kina Jahamia na wengine, eh. Kwa hivyo ahli sunnati wal jamaa tunaamini hivyo, lakini pia vile vile shekhi akawa amezungumza nukta nyingine hapa ya kwamba hatusemi sisi kama wanavyosema Khawarij. Khawariji wao wasemaje? Yule aliyefanya madhambi makubwa ni kafiri, aliyefanya madhambi makubwa ndani ni kafiri, eh? Ndio utaona makhawariji wanawakufurisha Waislamu, wanawakufurisha Waislamu wengi tu, eh? Alafu wao wenyewe tena wanawakufurisha Waislamu, ndio wanasema kwamba wenyewe wanakufurisha, wakati wao ndio wanawakufurisha wenzao. Tayyib, Asema shekhe, adhunubu walkabairu, madhambi makosa na madhambi makubwa inda ahli sunna, kwa watu wa ahli sunna, tunkisu al-imani, yanapunguza imani. ولا تنقصه كما قد دلت على ذلك أدلة الكتاب والسنة ولا يقنقوز كما في الفزنقمزة الفجوليش الكتاب والسنة وهي كثيرة نسلق نينجي كما كتكاية بزمجول شهيلو منها قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء الله سميه ذنبي أمنكم شركيشا نسميه ذنبي نينجين كي يمنهي وقام تكاية آية سورة النساء آية 48 وفي الحديث القدسي الذي رواه مسلم لكتك الحديث القدسي أمريكا يبكي مسلم أقسيما تومي صلى الله عليه وسلم الله سيما ومن لقيني الله نسيما ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة يولي أمباي أتكتن نامي سكو يقياما ما ذنبي يهكي مجاء أرضي ما قوس يهكي يقربي قجاء أرضيني لا يشرك به شيئا لكن يكاوى هذا فني ذنب يشرك ما قصة من جنة يوتي كفاني ويانبازي سجيني لكن ذنب يشرك هذا فاني ثم يسيما الله يسيما لقيته بمثلها مغفرة ممن تقوتنا ناي قم فان وهيب وهيب قم سماها ما كان الله يقول تياري قم سماهم جواكي لكن هي ذنب يسيريني يسير شرك وانا مدارة مشركين رواه البخاري حديث البخاري من البخاري كتك نمبة الفمولي من بلنا في لكن سابة نمسلم كتك نمبة السنين أسلم عن أبي ذر كتك حديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قلتكم تومي صلى الله عليه وسلم أنه قال تومي قسيمة أتاني جبريل ألنجي جبريل فبشرني أكلف بشارا جيما يقوام أنه من مات من أمتك قم أتكي كفكتك أمواك لا يشرك بالله شيئا هم شرك شيئا ونحو شوتي يقال الجنة طوية تنجي ببوني قلت نكسيما وإن زنى وإن سرق أتكما أكزيني ناكيبا وليه بذرية تشنغا أكزيني أكيبني قال وإن زنى وإن سرق ثم يقسم أكزيني ناكيبا كساب ممتو نيزين نمتو نيبا يكو تحت المشيئة سساء نين معنى تحت المشيئة يكو تيني متاكو يا الله كتاكا تمواذيب وكتاكا تمسميه هين جليو نكيتو سساء الله كنا وكموليزة بل يدو تكيوليزة واتو وروى البخاري في كتابه البخاري قد كان نمبر 18 ومسلم في امام مسلم قد كان نمبر 1709 عن عبادة بن الصامت كتبه عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال مسيما كنا مع رسول الله تلقوا بمولي نمتم في مجلس كتك كيكاو في مولي مولي كتك فيكاو تكيو نمتم فقال مكم يقسيما تبايعوني ونفتي بيعا على أن لا تشركوا بالله شيئا يقوم بهم تم شرك شاء الله نشوشوتي نفل بيعهي ولا تزنوا ولا هم تزيني ولا تسرقوا ولا هم تريبا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا هم تو نفسي أمايو الله من حرمي شيء سيولي ويسكوكوك وحقي فمن وفى منكم أتكيتك ليس بيعيهم ينقني مين فأجره على الله ملكياك يتيبتك الله تبارك وتعالى ومن أصاب شيئا ناتكيبات ونموني كتكهاي من ذلك كتكهاي مكوسة أكيبا أو أكزيني أو أكوى فستره الله عليه الله كجمستير سنفدهش فأمره إلى الله أمرياتك كو ناني تتوكو الله كنفارا ويومزيني كاكازاكو كيميا نمروك أو نمكا واضح ومن أصاب شيئا من ذلك فعوقب به فهو كفارة له na atakayepata moja katika hayo akaadhibiwa kwa kosa hilo basi ile adhabu aliyopewa ndio kafara ile dhambi yake. Mfano mtu amezini, kafara yake ni adhabu yake nini? Mtu aliyezini ambaye hajaoa barobaro apigwe bakora 100. Unajua zinapopigwa zile bakora, zile bakora zinapigwa kuanzia hapa kwenye shingo kushuka chini chini hapo kwenye mgongo hapa mwisho wa shingo hapa inapigwa kutoka hapa pa pa pa mpaka miguuni, uzapanda tena juu. Kwa nini hazipigi mahala pamoja? Kwa nini? Kwa sababu wakati ya mizini huyu bwana alistarehe mwili mzima. Kwa hiyo atakiwa sio uzito wa makora mwili mwili mzima. Ujaribu uone. Ushaona? Tunapigwa hivyo. Sababu ya kuona mchezo mchezo? Hakuna kuona huruma hapo. Tunapigwa kwa kweli kweli sasa. Atafuta mwanaume aliyeshiba, wewe usipigwe na mwanamke. Mwanaume aliyeshiba sasa ndio kucharaza hizo bakora 100 safi. Utakhiari mwenyewe ufe au ubakie mzima, ugwe. Lakini mjeledi lazima upite. Kuna bwana mmoja alikuwa anaitwa Maris. Ni bwana alizini wakati wa mtume. Hii mtu ameshaoa tayari. Kiangalia watu walipokuwa na tauhidi, walipokuwa na imani, wakapima kwamba adhabu nitakayopewa hapa duniani na adhabu nitakayopewa kwa Allah la yastawiyani mathala. Yaani mwanadamu aadhibu atakapojua hafikii chembe ya adhabu ya Allah tabarak wa taala. Sinielewa vizuri? Jamaa akaenda kwa mtume akamwambia nimezini. Simshie haji. Tumekwambia nenda utakuja kesho. Jamaa akarudi zake akaendelea shughuli zake, kesho yake akaenda tena. Nimekuja. Nimefanya dhambi, nimetaka nitoharishe, nitoharishe. Nikamwambia nenda utakuja kesho. Jamaa akaenda zake, akaendelea shughuli zake, kesho tena karudi. Wewe ungerudi? Hakuna aliyemuona, akajipeleka mwenyewe. Kwa nini akajipeleka? Kaweka kwenye mizani adhabu atakayoadhibiwa hapa duniani ya kupigwa mawe mpaka akafa. Na adhabu atakayokwenda kuipata mbele ya Allah sio mchezo. Jamaa siku ya tatu amekwenda, mtume akashaulizia akili yake namna alivyo na nini. Akaambia watu mchukueni mkampige mawe. Akapigwa mawe yule mpaka akafa. Hivi ndio kupiga jiwe na chambua kwa kupiga. Alafu uchukulie mtu anayekupiga anajua anapata thawabu sasa. Wewe unasemaje? Atalirusha pole pole. Mwanamke anayekupiga anasomesha hadi ya Allah, kwa anajua mimi nalikuwa hapa. Wasemaje hilo jiwe la kavurushwa? Hawatachagua jiwe la kokoto. Chagua jiwe, maana jiwe hasa. Apigwe mawe mtu aliyezini kutokana jarima yake kubwa sana. Huyu mtu aishaoa ana madhara makubwa sana kwa jamii kuliko yule ambaye hajaoa. Si tukio la ajabu hilo? Tukio linafanyika leo, halafu unapita muda mchache anakuja mwanamke. Naambia mtume na mimi nitoharishe. Hebu angalia hawa watu. Halafu mtume alipomtilia mashaka yule mwanamke akamwambia hivi, mtume, mimi nachelewa, unaweza kanirudisha nyumbani kama ulivyomrudisha Maris? Basi Maris umemrudisha siku ya kwanza, umemrudisha siku ya pili, umemrudisha siku ya tatu. Na mimi utarudisha hivyo hivyo. Sasa mimi nina mimba. Kwa hiyo akajua akisema yeye ana mimba ndio atasimamishwa hadi haraka haraka. Maana kila kuharishwa hapa duniani kabla ya kutoharishwa mbele ya Allah Tabarak wa Taala. Watu walikuwa wanazichukulia uzito wa adhabu za Allah. Lakini leo watu wanachukulia kama mchezo mchezo fulani tu. Mtume akamwambia, "Ah, una mimba eh? Sitoe mimba, kaitunze mimba yako mpaka uzae." Miezi mingapi mimba tu? 9. Na mingine ni miezi 10, au sio? Akatunza mimba mpaka akajifungua. Baada ya kujifungua yule mwanamke akabeba mtoto wake akarudi tena kwa mtume. Mbe tayari shajifungua, nenda kamnyonyeshe mtoto mpaka aanze kula chakula. Miaka mingapi? Miwili. Ukiongeza miezi ya kuja mimba, yule mwanamke kile kitendo sasa anarudi mara nyingine kwa mtume, akachukua na mkate akampa yule mtoto wake, alafu akamshika mkono atembea naye. ambe huyu hapa tayari ameshaanza kula chakula. Simamwona. Simtoharishe mimi. Kaambia kaza nguo zako vizuri. Haya kampigieni mawe. Ushawahi kubanwa na mlango? Au ushawahi kupigwa jiwe kwa bahati mbaya na mtoto barabarani? Ushawahi kutokea? Uweze kuja kupigwa mawe? Hasa yule anapigwa mawe na wale wanaompiga wanajua hii ni ibada. Unafikiri utampiga kwa nguvu za kiasi gani? Kwa hivyo wenzetu walizichukulia adhabu za Allah kwa kuziogopa kwa hali ya juu sana. Na hiyo ikawapelekea wakawa ni waja wa Allah tabaraka wa taala ambao aliwachagua wawe mfano kwa ajili yetu sisi tunakuja nyuma yao. Sasa Mtume anasema waman asaba shay'an min dhalika fa'uqiba, atakayepata moja katika hayo afu akaadhibiwa, fahuwa kafaratun lahu, basi ile adhabu ndio kafara yake hapo duniani, akhera hataadhibiwa tena huyo. Waman asaba shay'an min dhalika, na atakayefanya moja katika hayo makosa, fasatarahu Allah alayhi, Allah kamstiri yeye mwenyewe, akanyuti kimya asiseme na watu wakakaa kimya, hakuna aliyejua kama kafanya lile kosa, kama kaiba au vipi, hakuna aliyejua. Fa amruhu ila Allah, huyo jambo lake limbakia kwa nani? Limbakia kwa Allah tabaraka wa taala. Inshaa afa anhu, akitaka atamsamehe, wa inshaa adhabahu, na Allah akitaka atafarini atamwadhibu. Wewe wajuaje utaadhibiwa utasamehewa? Wajua lipi kati ya hayo mawili? Afu endelea kufanya, tuna watoto wa watu mwogopeni Allah jamaa. Warawa Ahmad, pia Imamu Ahmad alipokea hadithi katika Musnad Imamu Ahmad, hadithi namba 13222, na Abu Daud amepokea katika sunan namba 4739, na Tirmidhi amepokea katika sunan namba 2435, na amesahihisha al-Imamu al-Albani kutoka kwa Anas ibn Malik radiyallahu anhu anin nabii sallallahu alayhi wasallam qala, Mtume akasema, shafaati li ahli al-kaba'ir min ummati, uombezi wangu ni kwa ajili ya watu waliofanya madhambi makubwa katika umma wangu. Leo ni mangapi? La basi. Kwa hivyo Ahli Sunnati wal Jamaa hawamkufurishi yoyote katika ashabul kabair, watu waliofanya madhambi makubwa ambayo yako juu na shirki, yako kinyume na ushirikina. Tayeb. Katika nukta ambazo zimbakia, nadhani tuzikamilishe kesho, au sio? Tuzikamilishe kesho, Allah akituwafikisha, na itakuwa tukiwa hai tutakuwa tunaikamilisha risala yetu mubarak, risala njema, risala ya kheri. Tukiwa tujiandaa kuingia katika risala nyingine ya usulu sunna lilimami Ahmad, imami ahli sunnati wal jamaa Ahmad ibn Hanbal Shaibani rahimahullahu ta'ala. Tayeb, inshallah kesho tutakuja kuanzia hapo. Wala takfira bi shay'in min adh-dhunubi, innama al-kufru min tarki al-khamsi allati qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam, bunya al-islamu ala khamsatin: على أن يوحد الله، على أن يوحد الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وحج البيت. تقول لك وزيعاكو فكتوفق إن شاء الله تبارك وتعالى. وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم. طيب، Thank you.